Ma szünetet tartunk az aktuálpolitikában. És foglalkozunk egy kicsit a női jogi kérdésekkel. Boldog napszakot mindenkinek! Elérkeztünk a vendéghét fináléjához, és a vendégünk ma nem más, mint dr. Wirth Judit, nőjogi aktivista. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő. Nők a nőkért együtt az erőszak ellen a NANE Egyesületben dolgoztál. Bölcsész diplomákkal, jogász diplomákkal rendelkezel. Mindegyikből csak egyel, szerencsére, de igen. Szerencsére. És arra gondoltam, hogy így a hét zárásaként egy kicsit mélyüljünk el ebben a kérdéskörben, milyen a nők helyzete Magyarországon. Te mégis, aki ezzel azért elég sokat foglalkoztál, tehát ezt mondhatjuk, hogy elmélyültél ezekben a kérdésekben, talán meg tudod osztani velünk a tapasztalataidat, és egy kicsit mi is felszívhatunk ebből a tudásból magunknak, mert azt gondolom, hogy a napi kérdések között, és tudom, igen, ti is megnéztétek Orbán Viktor reggeli szalmabáb beszélgetését, nagyon jó, meg a Rogán Antal mit mondott ezen, most akkor mindenki ki van akadva, és ki gyulladt a busz? Nem gyulladt ki a busz? Igen, egész héten erről beszéltünk. Ma másról fogunk beszélni, de természetesen ebben a világban élünk, úgyhogy valahol minden kapcsolódik. Mondjuk ezt már tőled vettem ezt a dolgot. Ezt tegnap, ahogy beszélgettünk egy kicsit a műsor előtt, akkor mondtad, hogy ezeknek a nőket érintő kérdések is egy rendkívül összefüggő rendszerben vannak, de na mindegy, először is azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi hajtott téged arra, hogy a NANE-hez csatlakozz, mi volt az, ami erre az életútra vitt téged, hogy a nőjogi kérdésekkel foglalkoz. Sokkal profánabb a történet, mint ahogy szeretnénk, vagy néhányan lehet, hogy szívesen hallanák, mert hajtani nem nagyon hajtott semmi. Volt egy elképesztően zseniális, fantasztikus tanárnőm, még annó a bölcsészkaron, angolra jártam. Antonia Burrowsnak hívják, aki Magyarországon élt, és eredetileg Angliából költözött ide még ifjan, még annó a szocializmus idején, és ő ott egy tulajdonképpen most azt mondhatnám, hogy bevezeti és a feminizmusba órát tartott, egy szemináriumot, aminek a lényege az volt, hogy szakirodalmat olvastunk nagyjából, vagy így 90-es évekbeli feminista írásokat olvastunk. Mm-hmm. Hát ez azt jelentette, hogy főleg angol szász nyelvterületről. És aztán valahogy pár év múlva, amikor én végeztem, azután egy pár évvel összesodort bennünket random módon az utcán valami partin, nem tudom, a sors, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem kutatóasszisztensnek menni oda, ahol ő dolgozik, női jogi kérdések foglalkozik. Gondolkoztam egy napot, mondtam, hogy van, ott hagytam a másik két állásomat, és oda mentem. És aztán utána ez nem különösebben újdonság, ez a CEU akkoriban az OSI Nyílt Társadalom Intézet keretében működött ez az intézet. Uh-huh. Ez nem annyira meglepő, záros határidőn belül a vezetőváltással ezt a programot bezárták, de uh-huh. azt mondták, hogy a pénz még megvan, és oda fogják rakni, ahova Antonia mondja, hogy rakják, és mivel ő egyik alapító tagja volt a NANE-nak, ezért mondta, hogy rakják oda. Uh-huh. Úgyhogy én vele együtt így tevődtem gyakorlatilag a NANE-ba. Hát nem tudom, hogy vannak-e véletlenek, ki miben hisz, de az én szempontomból ez tulajdonképpen egy elég random dolog volt. Azt nem mondom, hogy nem esett jól. Tehát nagyon klappolt, mert addigra én már elég sok mindent olvastam feminizmus témában, a különféle női jogi területekkel kapcsolatban. Nagyon nagy könyvtára volt a NANE-nak, ennek is a nagy részét Antonia hordta össze a világ mindenféle pontjairól, és ezeket a szakkönyveket én sorban mind elolvastam, és láttam, hogy jó, már elnézést, de hogy így az derült ki a számomra, hogy nagyon logikusak ezek az írások, nagyon pontos társadalomkritikával, bizonyos jelenségekre, amiket akár magam körül is láttam, kisebb-nagyobb közegemben, nagyon érthetően és nagyon pontosan reflektálnak, függetlenül attól, hogy ezek ugye angolszász, nagyrészt angolszász irodalmak voltak, teljesen áttehetők voltak azokra a helyzetekre, meg politikai jelenségekre, társadalompolitikai jelenségekre, amiket én Magyarországon ugye még a szocializmusban szocializálódva, de már nem abban élve, így láttam, hogy egyszerűen logikus volt, és érthető volt, és nagyon sok mindent megmagyarázott abból, a sok furcsaságból, amit egyébként az ember feltételezhetően nem ért, hogy hogyan léteznek, hogyan jönnek létre, és hogyan maradnak fönt azok az egyenlőtlenségek, amik nagyon könnyen megfigyelhetőek a férfiak és nők között például, és aztán nyilván más társadalmi egyenlőtlenségek, osztály egyenlőtlenségek és hasonlók. Egyszerűen így értelmesnek találtam ezt a dolgot, és úgy maradtam. Hogy azt mondod, hogy véletlen volt végül is ez, hogy te ebbe az irányba indultál el. De nyilván volt akkor előtte, hogy említetted, hogy voltak olyan tapasztalataid, amik akkor gondolom elültettek benned ilyen gondolatokat, hogy ezt érdemes lenne kifejteni, és akkor amikor jött ez a lehetőség, akkor éltél vele, hogy felfedezd ezeket. Abszolút, mindenkinek vannak ilyen tapasztalatai. Tehát aki családban vagy intézményben felnő, vagy körülnéz maga körül a barátai, ismerősei, munkatársai, osztálytársai körében, az nem létezik, hogy nem találkozik azokkal a jelenségekkel, amikről például akkor nekem a számomra ezek a könyvek szóltak, meg ezek a szakirodalmak szóltak és elemeztek, hogy ki szólalt meg többet egy családban, hogy ki körül forog az élet, tehát hogyha nagyon mikrokörnyezetben nézzük. Adott esetben, ha erőszak van egy családban, akkor azt az erőszakot milyen rendszer szerint követi el valaki, hogy hogyan reagálnak rá azok, akiket érint, tehát akik elsődlegesen az áldozatai, hogy mit csinál a gyerekekkel a hierarchizált neveltetés. Hogy általában az, amikor azt mondjuk, hogy patriarhátus van, az nem egy ilyen üres szlogen, vagy egy címke. Ugye a patriarhátus az gyakorlatilag azt jelenti, hogy hierarchia. Egy olyan szabály szerinti hierarchia, ahol megvan határozva, hogy ki ülhet melyik pozícióban. Hogy ki van legalul, és ki van legfelül. És amikor az ember ezt ellenőrzi, egyszerűen kimegy az életén, olvas valamit, és azt mondja, hogy na, ezt akkor most leellenőrzöm. És azt találja, hogy hoppá, tényleg. Akkor ezzel kapcsolatban lehetnek válaszai. Az egyik válasz lehet az, hogy jó van ez így. Ez nekem pont megfelel. Egy másik válasz lehet az, hogy azért ez fura, ez azért nem annyira tetszik nekem, jó lenne ezt jobban megérteni. Egy harmadik válasz lehet az, hogy a nyavaját ezt én nem akarom, ez nagyon gáz. És én azt hiszem, hogy valószínűleg a harmadik kategóriába estem, mert hogy én nekem akkor még csak főleg az olvasmányai alapján, de nagyon széles rálátásom lett hirtelen arra, hogy mennyire káros ez, hogy ez milyen sok bajt okoz. Uh-huh. És ezenből is főleg a gyerekek és a nők elleni erőszak, mint nagy terület volt az, ahol ezt így ki lehet mondani, de annak minden ága, a párkapcsolati erőszaktól, a gyerekek elleni erőszakig, a prostitúcióig, a szexuális zaklatásig, a nők elleni erőszaknak az összes verziójáig, és nagyon sokféle van. Tehát, hogy azok az olvasmányok, amikkel én akkor megismerkedtem, azok bemutatták azt, hogy ennek a fajta hierarchia és annak, hogy újra termeljük ezekben a hierarchikus családokban, amelyek patriarchálisan hierarchikusak, annak milyen kárai jelentkeznek a világban. És aztán utána a későbbi olvasmányaim persze oda konkludáltak, meg nem csak az olvasmányaim, hanem akkor már nyilván a saját elemzéseim, meg a saját tudásaim, meg a kollégákkal való beszélgetések, azok eléggé rámutattak arra, hogy ezek nem csak létrehozzák, hanem fent is tartják ezeket az egyenlőtlenségeket, és hát Bethlen Anna, akit nagyon nagyra tartok, az ő hát nagyban gazdasági elemzései miatt, hogy ez hogyan is működik a társadalomban, szokta rendszeresen emlegetni azt, hogy ez egyáltalán nem véletlen. És én is azon az állásponton vagyok egyre inkább, hogy a társadalmakat nagyon nagy részt tartja fönn az és a GDP-ket, hogy nőket hogyan lehet használni, kihasználni, fizetetlen munkára késztetni, vagy adott esetben kényszeríteni, általában arra kényszeríteni, hogy gondoskodjanak a társadalom olyan rétegeiről, akikről az állam nem hajlandó gondoskodni az egészségügyben, a szociális ellátásban, az idős gondozásban, a gyerekgondozásban, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly gazdasági alap, amire társadalmak építenek, épülnek, és ez céljuk. Mármint az olcsó női munkaerőre. Vagy az ingyenes. Tehát az olcsó, ingyenes. Igen. Én azt akartam még megkérdezni, hogy amikor te ebbe belevágtál, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, amikor elkezdtél elmélyedni ebben a témában, már akkor is túl voltunk nyilván a szocializmuson. Igen. Én 97 végén kezdtem képződni, tehát a NANE képzést azt akkor tájt végeztem, azt hiszem 97 végén, vagy 98 elején, 98 óta voltam aktív. De hogy az akkori problémák, amikkel szembe kellett nézni a nőknek a társadalomban, azok mennyiben voltak mások, mint ma mondjuk Magyarországon? Nem voltak mások. Néha-néha egy dolog más volt, néha-néha így föllángolt, amikor valamilyen konzervatív erő így a napirendre tűzte, hogy az abortusz szigorítsák-e vagy nem, akkor néha-néha ez így föllángolt, ez a kérdés. De amikor éppen ez nem lángolt föl, akkor alapvetően nagyjából ugyanazok voltak a problémák. Tehát a nők politikai részvétele, általában a nők nyilvánosságban való megjelenése, mint szakemberek, vagy mint tudással rendelkező individumok. Ugye Magyarországot elárasztotta a pornó, amikor a szocializmusból átmentünk a, nem tudom, minek nevezzem, a kapitalizmusba nyilván, de hogy így ezen kívül még mi, azt így nem tudnám megmondani. Akkoriban kezdett el Magyarország egy ilyen pornóparadicsom lenni. A nők elleni erőszak különféle formái, a zaklatás, tehát a szexuális zaklatás munkahelyen, utcán, iskolákban. Akkor még nem is lehetett róla, ez is nem is volt nagyon téma, a gyerekek elleni szexuális abúzus még az elején, de nyilván volt. És azóta már tudjuk, mert most már lehet róla beszélni jobban, hogy most is van a párkapcsolati erőszak. De ez, bocsánat csak, hogy régebben nem beszéltek annyit az emberek erről. Én mondjuk ezt a saját generációmban ezt csak abban éltem meg, hogy ezt nem, ez mindenki hallott róla, és egész egyszerűen csak ugye túl nyomasztó volt ahhoz, hogy mindenki komolyan, mélyen foglalkozzon vele, és úgy szerintem mindenkiben az az érzés volt, hogy hát vannak emberek, akiknek az a dolga, hogy ezt megakadályozzák. Ugye van rendőrség, vannak hatóságok, van gyermekvédelem. Szóval itt rá van bízva a megfelelő szakemberekre ez a téma. Van nyilván ugye egy mindenkori vezetése az országnak, aki meg ezzel ugye felel az egésznek a működtetéséért, és hogy nem nekünk kell ezt megoldani, nem nekünk kell ezzel foglalkozni, és nyilván borzalmas, de a pont ugye a tavaly februári események után, amikor kiderült ez a kegyelmi ügy, akkor azért mindenkinek fölnyílt a szeme ebben. Ez, amit mondasz, hogy korábban nem is nagyon volt akkor ez téma, ez valójában pont ugyanez zajlott le egy másik generációban, hogy egyszerűen nem került annyira előtérbe ez a dolog. Mindenki tudta, hogy létezik ez a probléma, csak ugyanígy mindenki hát homokba dugta a fejét, vagy elzárkózott, a saját lelkét elzárta ezektől a borzalmaktól. Ez volt ott is a helyzet? Nem gondolom, hogy mindenki tudta, hogy létezik ez a téma. Én nekem egy elég meghatározó élményem volt az, hogy amikor az első ezzel kapcsolatos ilyen felvilágosító kampányt csináltuk Magyarországon, ami nagyon fapados volt, és nagyon-nagyon kevés pénzből lehetett megcsinálni, de mégis nagyon-nagyon durrant, összesen 5 viszonylag kisméretű plakát jelent meg különféle nyilvános helyeken arról, hogy minden 5. nő bántalmazás áldozata, akkoriban ez volt a statisztika, ami egyébként nem változott sokat azóta, illetve annyiban változott, hogy most már tudjuk, hogy több. Tehát nem minden 5., hanem minden 4., sőt ha a kényszerítő kontrollt párkapcsolati erőszak ként definiáljuk, aminek definiálnunk kellene egyébként. Tehát azt a fajta kontrollt, amelyikkel egy partner a másik felet gyakorlatilag az ellenőrzése alatt tartja a párkapcsolati erőszakban ismert különféle módszerekkel, gazdasági kontroll, érzelmi, szexuális, szóbeli, fizikai, az anyaságára vonatkozó ilyen erőszakokkal, kisebb mértékű, vagy nagyobb mértékű, vagy tetten érhetőbb, és kevésbé tetten érhetőbb erőszakokkal, akkor minden második párkapcsolati erőszak, vagy legalábbis kényszerítő, súlyos kényszerítő kontroll áldozata. De minden esetre akkor ez a úgynevezett minden 5. kampány, az hozta be tulajdonképpen a köztudatba, tehát az igazán széles köztudatba azt, hogy a családon belüli erőszak, ahogyan akkoriban ezt egyértelműen neveztük, az egy dolog van, és egy olyan dolog, amire figyelnünk kell. Amikor ez így megjelent a szélesebb közvéleményben, akkor például a politikusok még röhögtek rajta. Röhögtek rajta? Röhögtek rajta, igen. És amikor 2003-ban megszületett az első úgynevezett országgyűlési határozat, ami arról szólt, hogy fel kell lépni a családon belüli erőszak ellen, és ezek a szavak benne voltak a határozatban, ami ugye egy országgyűlési határozat, az egész parlament hozza, és egy ilyen deklaráció arról, hogy valamivel foglalkozni fogunk, hozunk létre rá, nem tudom én, intézményeket, vagy bizonyos intézményeknek kiadjuk, hogy foglalkozzon vele. Ez gyakorlatilag egy elkötelezettség. Akkor ez egy óriási dolog volt, és amikor először elhangzott a parlamentben az a kifejezés, hogy családon belüli erőszak, akkor nagyon bizakodóak voltunk, mert akkor azt mondtuk, hogy hoppá, akkor itt sikerült tényleg világossá tenni azt, hogy van itt egy komoly társadalmi probléma, amit eddig vagy szőnyeg alá söpörtek, vagy kiröhögtek, vagy lekicsinyeltek, és most pedig el van ismerve, hogy fontos. Tehát azt nem mondanám, hogy széles körben ismert volt. Azoknak a számára, akik benne éltek, vagy a közvetlen körzetük számára, ha tudott róla, azoknak a számára ismert volt, de nem volt rá szavuk. Tehát ez önmagában egy fontos dolog, hogy meg tudunk-e nevezni valamit, hogy tudunk-e valamiről beszélni, és akkor a többiek értik-e, hogy miről beszélünk, és mi az, amit ebben értünk, amit éppen mondtunk. Sok esetben az ember mondjuk érez valami igazságtalanságot, vagy valami rossz érzést kelt benne egy dolog, amit nem tud megmagyarázni. És nincs elnevezése. Tehát a szexuális zaklatás is egy műszó, egy műkifejezés. Nem volt ilyen, hanem le kellett írni azt, hogy mi történik tömegével, főleg nőkkel, néha férfiakkal, munkahelyeken. Vagy aztán kiderült, hogy nem csak munkahelyeken, hanem iskolákban, az utcán, hogy vannak bizonyos társadalmi jelenségek, és a nők elleni erőszak különféle formái azok tipikusan hajlamosak ilyen társadalmi jelenségek lenni, amik nem ütik meg az inger küszöböt arra, hogy beszéljünk róla egyáltalán, és ezért nem tudjuk, hogy lehet róla beszélni. És amikor kiderül, hogy lehet róla beszélni, amikor lesznek rá szavak, akkor az is kiderül, hogy mennyi van valójában, vagy lényegesen több derül ki róla. Én emlékszem, annak idején, tényleg még így a 2000-es évek elején körülbelül, egy lelki elsősegély szolgálatnak a vezetője azt mondta nekünk, tehát hogy megfordította teljesen, azzal vádolt minket, hogy mi a nők hasába beszéljük a gyereket kvázi, azzal, hogy mi néven nevezzük a párkapcsolati erőszakot, a családon belüli erőszakot, a szóbeli bántalmazást, a szexuális... valóra, hogy létezik. Igen, hogy amikor minket fölhívnak, akkor elhitetjük velük, hogy ez történik velük azért, mert ezeket a szavakat használjuk. És ez teljesen röhelyes volt, és egyébként amúgy elég felháborító is volt, mert gyakorlatilag azt mondta, hogy ha megengedjük valakinek, hogy megnevezze azt, ami történik vele, azzal mi valamiféle propagandát csinálunk. Sőt, ráadásul egy nem létező problémát generáltok. Igen. Ott, ahol minden rendben van, ott... Pontosan, úgy, igen. Tehát felbújtjátok őket arra, hogy kitalálják ezt a problémát. Igen, szó szerint. Oh. Hogy ez a nyelvek, a nyelvhart vagy az a szavak szintjén való küzdelem tulajdonképpen, ez egyáltalán nem egy üres küzdelem. Ez tényleg arról szól, hogy megvan engedve, hogy valamit megnevezzünk, lehetnek-e rá szavaink, lehet-e róla közbeszéd egyáltalán, van-e hozzá narratíva, ha elmondom, akkor értik-e, hogy mit értünk ezen, és ez a másik oldala annak, amit kérdeztél, hogy mennyire tudtak róla az emberek, hogy ez szokás tagadni, vagy nem elismerni, vagy nem nyilvánvalóan, vagy kimondottan explicit tagadni, de hogy így nem elismerni, hogy ez egy szakterület. A párkapcsolati erőszak, a kényszerítő kontroll, a bántalmazás, miben léte, az, hogy hogy ismerjük fel, az, hogy honnan tudjuk, hogy egy párkapcsolatban ki gyakorol hatalmat, és ki valószínűleg nem hatalmat gyakorol, még akkor is, ha egyébként vannak erőszakos, vagy erőszakosnak tűnő, vagy annak vélt megnyilvánulásai, az egy szakterület. És attól, hogy valaki egy intézményrendszerben dolgozik, ugye amit mondtál, hogy de hát ott vannak az intézményrendszerek, oldják meg, nem probléma, erre vannak. Attól, hogy valaki egy intézményben dolgozik, attól egyáltalán nem biztos, hogy ezt ehhez ért. Ha nincsen neki megtanítva, hogy ezeket hogy tudja felismerni és kezelni, hogyan érdemes viszonyulni a egy adott esetben traumatizált érintetthez, hogyan érdemes viszonyulni egy valószínűsíthetően hazudozó valószínű elkövetőhöz, hogy hogyan tud konfrontálni egy elkövetőt, kell-e konfrontálnia, hogy hogyan tud kiállni az áldozatai mellett, akkor nem fogja tudni. Egyszerűen nem tudja. És ezek a képzések akkoriban még teljes mértékben hiányoztak. Aztán volt egy hullám, amikor a 2000-es évek közepén körülbelül, ahol ezek a képzések elég nagy volumenben beindultak, azoknál az intézményeknél, ahol ez fontos, nem mindenkinél, a rendőrségnél, abszolút, a bíróságoknál, ezek kulcsintézmények, ugye, mert hogy nekik van lehetőségük, joguk, és lehetőségük arra, hogy a bántalmazókat megállítsák, másnak nincs. Az ügyészség mindig elzárkózott ezelől, érdekes módon, tehát teljesen vastag falat épített ezzel szemben. A szociális szférában szintén voltak képzések, és ezek a mai napig zajlanak, gyakran, szerte az országban. Az egészségügy is eléggé elzárkozott, de mondjuk az egy egyedi dolog, hogy egy egészségügyi intézménybe sikerül, mert azért nem egy ilyen központosított szerv. Sikerül-e bejutni, pedig nagyon fontos lenne, mert egyébként például a nők elleni erőszak témában az egészségügy az első belépési pont tipikusan, tehát a nők, a bántalmazottak, a különféle erőszakokat elszenvedők elsősorban és először az egészségügyben jelennek meg. Nem biztos, hogy tudják róluk az egészségügyben, hogy valamilyen erőszak áldozatai. Nem tudom, nem tud aludni, a házi orvoshoz fordul nyugtatóért, miközben mondjuk folyamatosan zaklatják a munkahelyén. Ez például egy olyan dolog, amihez így jó lenne érteni, hogy erre így rá lehet kérdezni, és lehet javasolni, hogy hova tud fordulni akkor, hogyha amúgy zaklatás áldozata, és így tovább hozhatnám még a példákat sorban, de hogy voltak akkor intézmények, amelyek ezzel kapcsolatosan fogadókészek voltak, és hajlandóak voltak legalább valamennyit elsajátítani ebből a tudásból így rendszer szinten, és voltak intézmények, amelyek nem. De azt megtudtuk abból, hogy rendszer szintű, újra meg újra visszatérő, módszeres, és a témához jól értő trénerek vagy képzők által tartott képzések nélkül teljesen irrealisztikus arra számítani, hogy majd ezek az intézmények tudják, meg akarják azt csinálni, amit kéne. Uh-huh. Viszont akkor azt mondod, hogy valamilyen szintű előrelépés, tehát volt, tehát a társadalmi szintű előrelépés az mindenképp elindult. Igen. Tehát az, hogy el tudtunk kezdeni beszélni ezekről a kérdésekről, igen, az, hogy sikerült megfogalmazni akkor magyarul, hogy mit jelentenek ezek a problémák, hogyan kell kimondani, és akkor már le lehet kezdeni védekezni ellene. Ami amúgy ez nekem egy elég megnyugtató dolog, mert amit mondtál, amikor tegnap erről beszélgettünk, hogy így gyakorlatilag ugyanazok a problémák jönnek elő újra és újra, igen, azért ez egy nagy előrelépés, hogy legalább tudjuk, hogy mik ezek a problémák, és hogy lehet róla beszélni. Azt gondolom, hogy a társadalmi nyomás az, ami nagyon sok esetben ugye ki tudja erőszakolni a változást, ami rá tudja, talán nem is az erőszakolni a jó szó, mert valójában itt a pozitív változásra a hajlandóság szerintem az emberek többségében megvan, hanem inkább az, hogy fel tudja hívni a figyelmet, motiválni tudja a társadalmat arra, hogy meglássuk, hogy mi lenne a megfelelő cselekvés, hogy hogyan kéne viselkedni, és én gyakran amúgy a Motherless ügyet föl szoktam hozni, ami szerintem tényleg egy borzalmas ügy volt, ugye tavaly nyáron biztosan mindannyian emlékeztek, de gyorsan elmesélem, hogy azért, hogy biztosan képbe legyünk, hogy mi történt. Ugye volt egy cseh pornó oldal, ahova feltöltöttek képeket emberekről, akiket az utcán fényképeztek le, ugye hát nőkről túlnyomó többségében, vagy szinte kizárólag, akár fiatalkorúakról, akár ablakon befényképezve, és volt olyan alkalom is, hogy személyes adatokat is megosztottak róluk, és aztán megrendeléseket tettek, hogy mit kéne ezekkel a nőkkel végrehajtani, és ezeket a megrendeléseket, ezeket jellemzően Photoshop vagy AI segítségével valahogy képekben így megvalósították, és akkor azokat visszaföltöltötték. Most ezek, amikre itt megrendeléseket tettek, ezek pedig hát eléggé extrém dolgok voltak, jellemzően olyanok, amik nagyon erőszakosak voltak, amikre még az arra szerződött színészek se szoktak vállalkozni, vagy az ilyen munkakörökben dolgozó színészek se szoktak vállalkozni, emellett a verbális abúzus mellett pedig fizikai bántalmazás lehetőségének is, fizikai erőszak lehetőségének is kitettek nagyon sok nőt, akikről személyes információkat osztottak meg, hogy hol készültek ezek a képek, ki ez a nő, és akkor megrendelte, hogy akkor hogyan kell megkínozni, megölni esetleg azt a szerencsétlen nőt, és akkor ezek után pedig, vagy hát lehet, hogy ezzel teljesen párhuzamosan történt, ugye, hogy Kocsis Máté benyújtott egy törvényjavaslatot, ami szerint külön büntető jogi helye lenne a kommentekben elkövetett erőszakra való felbújtásnak, meg a verbális abuzusnak, és akkor ez alapján most már 2025-ben sikerült is az első ilyen embert lekapcsolni német-magyar rendőrségi koprodukcióban, aki ezeket a képeket átalakította, és úgy tűnik, hogy sikerül fellépni ez ellen a helyzet ellen. Én azt gondolom, hogy itt is egy ilyen talán valami szerencsés együttállásnak kellett összejönnie, hogy sikerüljön előrelépni, és nagyon-nagyon messze van a megoldás, mert valószínűleg az, hogy volt egy ilyen oldal, az azt jelenti, hogy nagyon sok ilyen oldal van még. De mégis nekem ez mindig ilyen szempontból van ennek a történetnek egy reménykeltő aspektusa, hogy a felelősök, akikre rá van bízva mondjuk a sok közös ügyünk, érzik a nyomást, akkor mégis tudnak előrelépni bizonyos ügyekben, és még hogyha talán nem is ez volt a fő célja, nem tudom, mi volt amúgy Kocsis Máténak a motivációja, nem biztos, hogy pontosan ez volt, de mégis ezzel a törvénymódosítással sikerült egy olyan helyzetet kialakítani, ahol a megfelelő erőforrások segítségével már a rendőrség fel tudott lépni. Igen, egyrészt, bár nyilvánvaló, hogy az egyik nagyon furcsa eleme például ennek a Motherless ügynek az volt, hogy arra nem volt mód, vagy úgy tűnik, hogy nem találtak lehetőséget, hogy felelőssé tegyék az oldal működtetőjét, uh-huh, és erre is vannak egyébként kezdeményezések, ha jól tudom, akkor talán Kanadában, hogy ezeket főleg a kiskorúakkal kapcsolatos képeket használó oldalakat le lehessen állítani, de hogy tény, hogy az internet ez egy eléggé hát ingoványos talaj, tehát ott így benyúl az ember a sötétbe, és aztán utána minden így kicsúszik a kezéből. Könnyű szájtokat áthelyezni, nagyon gyakran azt állítják, hogy nagyon nehéz megtalálni a valódi embereket egyes ilyen internetes tartalmak mögött, legyen az komment, vagy maga a honlap. Egy elég komoly nemzetközi összefogásra és elkötelezettségre lenne szükség ahhoz, hogy ezekkel szemben határozottan, és hát én azt mondanám, hogy pörölyként le lehessen csapni. Mm-hmm. Szükséges lenne rájuk pörölyként lecsapni, egyértelműen. A technológiai fejlődés nyilván magával hozza azt, hogy nem is kell léteznie egy adott nőnek ahhoz, abban a formában, ahogyan megjelenik az interneten, hogy azt lehessen gondolni, hogy ő az, hogy vagy valakire, akire hasonlít, azt lehessen gondolni, hogy ő az, és ezért célponttá lehessen tenni. Ami még szerintem nagyon fontos, és amiről ritkán szoktunk beszélni, az az, hogy mennyire megdöbbentő, hogy ezekre a tartalmakra férfiak ráugranak, és igény van rájuk, és aztán fantáziálnak azokról a dolgokról, amikről fantáziálnak. Hogy mennyire megdöbbentő, hogy járkálnak közöttünk, körülöttünk, a környezetünkben azok a férfiak, akik ezeket a tartalmakat fogyasztani akarják, sőt, előállítani akarják. És ezek nem valamiféle patával fölszerelt, meg szarvakkal fölszerelt, meg ördögfarokkal fölszerelt emberek, akiket így könnyen azonosítani tudunk, hanem ez a szomszéd Joe, meg a tanárunk, meg a főnökünk, a beosztottunk, és ugye ezt még összerakjuk az incel kultúrával. Ezek azok a férfiak, akikben olyan mértékű nőgyűlölet van, amit a hétköznapi életben egyenlőre úgy érzik, hogy valamiért nem tudnak kinyilvánítani, vagy nem tehetik meg, vagy nem találták még meg a módját, vagy nem sikerült még elég hatalmat szerezniük több vagy egy nő fölött, ahhoz, hogy ezt valahogyan így a való életben is kinyilvánítsák, és ezért átteszik az online térbe, ami számukra biztonságos. Tehát azoknak a nőknek is biztonságosabb, akiket így nem a fizikai térben találnak meg. Abszolút. De ettől függetlenül ez pedig egy kapu végül is ahhoz, hogy ezt majd a való igen. életben éljék igen. meg. Én azt gondolom, hogy ez részben edzés, tehát önmagukat is krenkül nyilván ezzel, és egyre dühösebbek és dühösebbek lesznek, és egyre jobban beleélik magukat ezekben a zárt, biztonságosnak érzékelt közegekben, hogy ja, még ezt is lehet, ja, még ezt is lehet gondolni, kimondani, elképzelni. Van egy közegem, amelyik ezt jóvá hagyja, amelyik örül ennek, amelyik tapsol ennek, amelyik becsatlakozik ebbe, és azt gondolom, hogy ez a fajta önkrenkölés, ez nem tud nem megjelenni valamilyen formában a hétköznapokban. Nyilván ugyanazt ciki megcsinálni, mert az már, ugye ezek az emberek, mint hogy minden bántalmazó, tipikusan addig, ameddig egyszer csak el nem követ egy hibát, addig megy el, ameddig arban lehet nagyjából biztos, hogy ő nem fog károsulni belőle. Tehát nyilván olyasmit igyekeznek nem csinálni a való világban, amiből nekik bajuk származhatna. Tehát amiért mondjuk büntetés jár. Igen. Ez mondjuk elég igen. gyáva hozzáállásnak tűni. Hát, ez hogy úgy mondjam, ez egy stratégikus hozzá. Hozzáállás, tehát, hogy logikus hozzáállás, és eléggé önmegtartó hozzáállás. Általában igyekszünk olyasmit nem csinálni az életben, amitől nekünk rossz lehet. Ez alapvetően nem egy rossz emberi stratégia, vagy túlélési stratégia. A bántalmazók ezt a bántalmazásra használják, az ügyes bántalmazásra, vagy a megúszható bántalmazásra használják, és akkor nagyon függ a közegüktől, hogy ez mit enged meg. Egy értelmiségi nőgyűlölő, akinek mondjuk a saját közege nem jól tolerálná azt, hogy ő mondjuk fizikailag erőszakos, nem hagyná jóvá, vagy neki nem tenne jót, ha véletlenül ezen rajta kapnák, és egy büntető eljárás folyna ellene, az nem fog fizikai erőszakot alkalmazni olyan formában, ami bármilyen szinten, ami kifelé látható. Tehát nyomot hagy, vagy olyan helyen hagy nyomot, amit nem lehet eltakarni. De az a bántalmazó, vagy az a nőgyűlölő, akit ez nem zavar, mert a közege olyan, vagy az életében az nem okoz különösebb fennakadást, ha ellene folyik egy büntető eljárás, akkor fog, ha kedve van. Tehát, hogy nem az határozza csak meg, hogy mit csinál és mit nem, hogy neki személyesen mire van inklinációja, hanem az a racionális döntéshozatali folyamatnak a végeredménye, hogy mi az, ami rám visszaüthet, és mi az, ami nem üthet vissza. És nyilván ezek az önmagukat krenkölő, egészen szélsőséges erőszak megnyilvánulásokban fantáziáló férfiak, akik a nőgyűlöletüket tényleg a végletekig viszik, ezek a való életben igyekezni fognak olyan dolgokat csinálni csak, amitől ők nem fognak károsulni. És akkor ez alól néha nyilván van kivétel, Magyarországon szerencsére ez nem nagyon fordult még elő, de nem gondolom, hogy soha nem fog, de a világban igen, ahol bemennek és körbelövik az osztályt, vagy körbelövik az egyetemi hallgatókat, vagy tehát, hogy olyan bármi helyet. Aki tervezgette ugye Bécsen. Tehát akkor azt mondod, hogy a társadalom az, ami visszatartja ezeket az embereket, és hogyha a társadalom meghúzza a határokat megfelelő helyen, akkor ezek az emberek egy jelentős részük visszatartható. Tehát vannak mindig, lesznek mindig emberek, akik átbuknak a másik oldalra, és már nem fontos nekik az sem, hogy ők megússzák. Vannak emberek, akik annyira magabiztosakká válnak, hogy egyszerűen elkövetnek hibákat, mert annyiszor megúszták, hogy egyszerűen túl magabiztossá válnak, és akkor elkövetnek egy hibát. Tehát van persze megjelenése a véletességnek. Hogy olyan gyakorlott erőszaktevő, hogy már nem veszik észre, ez egyáltalán nem megnyugtató. De ezért nagyon fontos, amit mondasz, hogy hogyan és hol húzza meg a társadalom a határt. Azoknak az elkövetőknek, akik azért követnek el hibát, mert annyira magabiztosakká válnak, azoknak a nagy része azért vált magabiztossá, mert az intézményi reakció az volt, ami volt. Nem állította meg őket. Nem volt meghúzva a határ. Igen, és ezért is tudjuk, mivel ugye a bántalmazás példa, tehát általában a nők elleni erőszak formái tipikusan azok egy ilyen furcsa módon bejósolható, prognosztizálható dolgok, azért, mert hogy szisztematikusak, módszeresek, jellemzőik vannak, ha tudjuk, hogy mi volt az előzmény, akkor valamennyire meg tudjuk jósolni azt, hogy mi várható, föl tudjuk mérni a kockázatot, ami mondjuk egy áldozatnak a, és nem csak a párkapcsolati erőszakban egyébként, a zaklatásban is, a szexuális erőszakban is, tehát hogy fel tudjuk mérni, hogy mi várható, ha az áldozat ellenáll, mi várható, hogyha ki akar lépni, mi várható, hogyha valamilyen határt próbál szabni. Azért, mert ez egy ilyen jelenség, azért, mert az addigiakból következtethetünk a jövőre valamennyi biztonsággal, vagy valamennyi tudással. Ezért az, hogy egy társadalom és annak az intézményrendszer, és főleg a jogalkalmazása, nem csak a jogalkotása, hanem a jogalkalmazása, mennyire határozottan húzza meg tényleg ott a határt, ahol például az adott jogrendszerben a jog, az írott jog meghúzta a határt, ez kulcsfontosságú. Tehát szokás mondani, hogy Magyarországon a jogszabályok így meg úgy, Magyarországon abszolút lehetne fejleszteni a jogszabályokat, de tény az, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján lényegesen több, például nők elleni erőszak bűncselekményt lehetne szankcionálni, mint amennyit szankcionálnak. És ez a jogalkalmazás kérdése. Tudja az a jogalkalmazó, a rendőr, az ügyész, a bíró, családsegítő, aki szintén alapvetően jogalkalmazó, akkor, amikor egy olyan családdal van dolga, ahol nyilvánvalóan van egy bántalmazó, gyerekvédelmi jogszabályokat alkalmaz, szükség esetén kénytelen lenne, de nem teszi, büntető jogszabályokat alkalmazni, büntetőeljárási jogszabályokat, szabásértési jogszabályokat alkalmazni, de nem teszi. Tehát, hogy mindenki, aki kapcsolatba tud kerülni ezekkel a jelenségekkel, témákkal, dolgokkal, eseményekkel, ügyekkel, annak tudnia kéne, hogy el kell menni a falig a jogszabályok alkalmazásában, mert ha bármitől az várható, hogy változik, ennek a megjelenése a társadalomban csökken, akkor ettől várható. Ugye, amit mondtál, a helyzet nagyon elkeserítő, de azért nem annyira elkeserítő abban az értelemben, hogy persze, hogy ugyanazok a problémák jelennek meg. Egy záros listája van annak, hosszú, de záros, hogy hogyan lehet valakit bármilyen kontextusban a fennhatóságom alá hajtani. És ez igaz a párkapcsolatban, igaz munkahelyen, sportban, a háborúban, a hadifoglyokkal. Annak egy záros listája van, hogy tudom azt elérni, hogy valaki kénytelen legyen nekem teljesen behódolni, és azt csinálja, amit én akarok. Ezt emberek el akarják érni, és ez mindig így volt, és mindig így lesz. És van az, egy listája annak is, hogy hogyan lehet ennek ellenállni. Pontosan. Uh-huh. És az, hogy ezt el tudják érni, vagy nem, tehát a próbálkozás meg lesz. És mindig meg lesz. Mindig meg lesz. Az, hogy el tudják érni, vagy nem, azt tudjuk megváltoztatni. Tehát az, hogy megjelenik, fölüti a fejét a jelenség, az nem olyan nagyon meglepő. Az a meglepő, hogyha nem sikerül radikálisan csökkenteni ezeknek a sikerességét. És én annak idején, amikor ifjú aktivista voltam, borzasztó lelkesen bújtam a külföldi példákat, és egy ponton így az volt a meggyőzésem, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, jó, hát tudjuk, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy most már akkor oké, klassz. Tehát Magyarországon nem tudtuk, de most már tudjuk, mert körülnéztünk a világban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban, Amerikában, Ausztráliában, Kanadában, tényleg végignéztünk mindent, és tudjuk, hogy ilyen jogszabályok kellenek, ilyen jó alkalmazás kell, ilyen védelmi intézkedések kellenek, ilyen áldozatellátás kell, bla bla bla, mindent tudunk, klassz, most már csak meg kell csinálni, úgyhogy megvan oldva a probléma. És aztán estünk pofára elég sokan és elég gyakran, hogy de hát egyáltalán nem akarják megcsinálni. És akkor el kellett kezdeni azon morfondírozni, hogy miért is nem? Kinek jó ez, hogy ez így fönnmaradhat? És itt jön be az, a szélesebb társadalmi kontextus vizsgálata, politikafilozófusok, szociológusok, gazdasági szakemberek, akik rámutatnak és kimutatják azt, hogy hát azért nem, mert a nők alávetettségben tartása és a gyerekek kordában tartása az a társadalmaknak látszólagosan az érdeke. És hogyha nem ismerjük fel azt, hogy valójában nem érdeke, mert hosszú távon, vagy a Betlen Anna sokszor szoktam mondani, hosszú távon ez nem jó a társadalmaknak, nem segíti a fönnmaradásukat, még a gazdagodásukat sem segíti valójában, de ezt nem ismer, ez egy kicsit olyan, mint az ökológiai gondolkodás, hogy holnap nagyobb lesz a termésem, hogyha szétforgatom a földet. Tehát előre kell hozzá gondolkodni, de ki a fene gondolkozik előre? Hát meg ez társadalmanként azért valószínűleg változik a hozzáállás, nem? Tehát most az a társadalom, amiben mi élünk, ez még mindig a nyugati társadalom, ugye? És nyilván vannak másféle társadalmak a világban, ahol máshogy állnak hozzá. Most feltételezem, hogy te is a mi társadalmunkról beszélsz, és hogy ennek nem feltétlenül tesz hosszú távon jót. Viszont a társadalmi támogatottsága, meg én azt gondolom, hogy ezeknek a reformoknak meg lenne, mert alapvetően mindenki azt gondolja, hogy legyen egyenlőség férfiak és nők között. Igen. Mindenki azt gondolja, hogy ne lehessen bántalmazni gyereket, nőt, amúgy persze férfit se. Tehát, hogy senki se családon belül, se munkahelyen. Valószínűleg a tájékoztatás se áll annyira rosszul. Tehát az emberek azért tudnak erről, hogy ezek, tehát, hogy van munkahelyi bántalmazás, meg családon belüli erőszak, és hogy ez nem jó. És ahogy mondod, hogy egyik oldalról, tehát már elhangzott az is, hogy ugye többet ki lehetne hozni a meglévő jogszabályokból is, de akkor feltételezem azt mondod, hogy még akár lehetne új jogszabályokat is, ugye, hozni ezen a téren, vagy javítani a jogszabályokon, de akkor a társadalmi igénnyel szemben mégis ott van egy másik részének a társadalomnak az igénye, ami meg ellen tart ennek, ami nem hagyja, hogy ez érvényesüljön. Az, hogy sikerüljön megvédeni a lehető legtöbb embert a különböző bántalmazásoktól. Tehát, hogy ez a... Hát a jelek szerint igen. És akkor azt mondod, hogy ez nem is csak arról szól, hogy akkor itt van egy pedofil maffia, meg egy bántalmazó maffia, meg egy családon belül erőszak maffia, akik így áskálódnak a háttérben, és megakadályozzák, hanem hogy egész egyszerűen a társadalom úgy épül fel, és ezt csak így belecsúsztunk ebbe a rossz kerékvágásba, hogy ebből nem lehet csak úgy kikormányozni, meg nem lehet azt mondani, hogy hát mégse így csináljuk, hanem nézzétek, amúgy ez nem jó, hogyha embereket bántanak, úgyhogy ne bántsák, és akkor mindenki azt mondja, hogy ja, igen, persze. Az egyértelmű, hogy ezt nem lehet mondani, hogy ez nem történik, hogy ja, jó, akkor ne bántsuk. Mm. Tehát annak az elemezgetése, hogy miért is marad így egy aktuális napi szinten, ahhoz én szerintem nem vagyok eléggé okos, és tényleg azt gondolom, hogy ez egy átfogó gazdasági, szociológiai, politikai, nem pártpolitikai, hanem általános politikai elemzés tárgya lehetne. Nyilván sokan foglalkoznak ezzel egyébként, és érdemes egyfajta interdisziplináris megközelítést alkalmazni ebben, pont azért, mert valóban minden mindennel összefügg, de a jelek azt mutatják, a tények azt mutatják, hogy hiába tudjuk, hogy egészen pontosan mire volna szükség ahhoz, hogy ez a körforgás megálljon, a legtöbb társadalom intenzíven ellenáll, még a modern, vagy az úgynevezett haladóbb társadalmak is intenzíven, többé-kevésbé intenzíven ellenállnak ahhoz, hogy ezeket megvalósítsák, ezeket a változtatásokat. Nem ugyanannyira intenzíven, vannak országok, nyilván a skandináv országok, Kanada, sok szempontból Anglia, Spanyolország egyértelműen, ahol elkezdték ezeket komolyan venni, ahol elkezdték leépíteni valójában azokat az előnyöket, amiket nők feletti hatalomgyakorlással lehet szerezni. Tehát, hogy elkezdték... Hát például azt, hogy megúszás nélkül, nem tudom, házi cseléddé lehet tenni az ember partnerét. Illetve büntetés nélkül, tehát meg lehet azt úszni, hogy az ember teljesen házi cseléddé teszi a partnerét. Tehát adott esetben egy váláskor szigorúan figyelembe van véve egy nőnek mondjuk a nem pénzben kifejezett hozzájárulása a korábbi családi egységhez. És ez pénzben számon van kérve. Tehát az, hogy például válásoknál egy ország mennyire hajlandó a férfiakat a pénzüktől szétválasztani, mennyire tételezi föl azt, hogy ha egy nő azt állítja, hogy már pedig a gyereknek az ellátása, a cipője, amit mindenfél évben kinő, az igenis X összegbe kerül. Mennyire bírálja ezt fölül egy bíró, és mondja azt, hogy ugyan kérem, nem kell olyan cipőt venni, hanem lehet a kínaiba is cipőt vásárolni, vagy ehelyett mondja azt, hogy kedves apuka, önnek gazdasági felelőssége is van a gyereke irányában, és minimum a felét, de ma, ha megnézzük, hogy amúgy a gyerek addigi neveléséhez hogyan, ki hogyan járult hozzá, akkor valószínűleg többet ebből az anyagi felelősségből fel kell vállalnia, hogy mennyire néznek utána annak, hogy az apa által állított gazdasági helyzete az valós vagy nem valós. Egy olyan közegben például, ahol rendszeresen előfordul, hogy férfiak kilépnek a munkahelyekből csak azért, hogy ne kelljen gyerektartást fizetniük, és ne lehessen végrehajtani rajtuk, és ugyanazt a munkát feketén végzik, és a jeeppel mennek haza a bíróságról, ahol azt állítottak, hogy ők munkanélküliek, és semmi jövedelmük nincsen, hogy ennek utána néznek, vagy nem néznek utána, tehát hogy kap egy GPS-el felszerelt szerkentyűt egy bántalmazó, akit távol tartottak a bántalmazottól, amelyel figyelik, hogy közeledik-e az áldozatához, akinél szintén van egy GPS, és ha igen, akkor azt mondják neki, hogy most azonnal vegyél egy 180 fokos fordulatot, és induljál el az ellenkező irányba, mert különben letartóztatunk. Teljesen függetlenül. Komolyan veszik el igen, ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy azokat az előnyöket, amiket az ember azzal ér el, hogy ő tud hatalmat gyakorolni valaki más felett, munkahelyen, magánéletben, az előnyök lehetnek gazdaságiak, személyesek, teljesen érzelmiek, időbeliek, kinek mennyit kell beletenni valamilyen közös projektbe, mint a család például. Tehát, hogy ezeket az előnyöket, ezeket lehet-e szabadon learatni egy országban annak az árán, hogy valaki mást magad alá gyűrsz, vagy nem lehet, ez nagyban befolyásolja azt, hogy abban az országban mondhatjuk-e azt, hogy van fejlődés, vagy nincs fejlődés. Most ezek közül viszont van olyan, amit könnyebben meg lehet fogni, nyilván van, amit nehezebben. Persze, hogyha az, ami könnyen megfogható, abba sikerülne előrelépni, az önmagában egy nagy dolog lenne. Arra is szerettem volna kitérni, hogy mit gondolsz arról, hogyha most ránézünk a magyar kormányra, akkor azt látjuk, hogy ugye nincsen egyetlen nő tagja se. Annó volt, amíg nem jött a kegyelmi botrány. De korábban se voltak nagyon felülreprezentálva a nők, se a parlamentben, se a kormányban. Nyilván vannak olyan szakterületek, ahol meg felülreprezentáltak, nem mindig a legjobban fizetetteknél, de nem tudom, hogy például az igazságszolgáltatásban nincs több női bíró, mint férfi, de hát, hogy az pont egy olyan terület, ahol közelebb vagyunk a népességi, teljes népességi arányszámhoz. De nem is feltétlenül azt látjuk, hogy azok a nők, akik mondjuk a kormányba bekerülnek, vagy akik a parlamentbe bekerülnek, ők feltétlenül az úgynevezett női értékeket képviselnék, vagy nem pont, inkább azt mondom, hogy nem pont ugyanúgy viselkednének, hogyha egy férfi ülne ott a helyükön. Szóval nem tudom, hogy bármilyen társadalmi kérdéseknek a női oldalát miért nem képes az országgyűlésünk, a parlamentünk, a kormányzatunk, és nem a mostani, a mindenkori kormányzat. Nem hiszem, hogy a Medgyesi kormányból olyan elképesztően sok női miniszter lett volna, vagy még korábban. Abba sem vagyok biztos, hogy a kvóta rendszer lenne az, ami ezt meg tudná oldani, de nem tudom, hogy látsz valami megoldást arra, hogy egyáltalán az a nézőpont, amit az átlag magyar nő fölvesz, vagy amit ő érzékel a társadalmunkból, a világunkból, az hogyan tudna bekerülni a döntéshozatali rendszerünkbe. A kvóta rendszere például elég egyszerűen tudna bekerülni. De biztos, hogy azok amit, a nők kerülnének be, akik ezt képviselni is akarják? Nem tudjuk. Nézzük meg. Ha kíváncsiak vagyunk rá, tényleg, akkor nézzük meg. Az biztos, hogy egy olyan kormányban, ahol egy nő van, ott nagyjából biztosak vagy kettő, attól függ, hogy mekkora a kormány nyilván, ott biztosak lehetünk nagyjából abban, hogy ezek dísznők. Ugye ez egy elég ismert kifejezés, már tényleg a 80-as, 90-es évek óta tudjuk, hogy ez van, és azt is tudjuk már nagyon régóta, ezt találta a gyakorlat, hogy körülbelül 30% a küszöb, tehát 30% nőnek kell valahol lenni ahhoz, minimum, hogy ki tudjon bontakozni egyfajta női jogi megközelítés is. Az alatt a nők azon igyekeznek nagyrészt, vagy azért vannak ott, mert egy vagy x számú férfi úgy döntött, hogy mutogatni akarják, hogy náluk nők is vannak, vagy nem azért vannak ott ugyan, mert mondjuk saját jogon kerültek be, de bizonyítani akarják a férfiaknak, a saját közegükben levő férfiaknak, meg a világnak kifelé, hogy ők nem nők. Hogy ők nem elfogultak a nők felé. És ilyen formán például a bíróságoknál elég jellemző az, hogy van elfogultság, de nem a női bíróknál is, de nem a nők felé, hanem a férfiak felé. Mert az összes főnök férfi, vagy tipikusan férfiak, mert az előrejutási lehetőséghez fel kell mutatni azt, hogy ők nem elfogultak, és ezt csak úgy lehet bizonyítani, hogyha elfogultakká válnak azzal a csoporttal, aki egyébként reprezentálja azt a csoportot, akik fölöttük ülnek, akik döntenek az ő előrejutásukról. Tehát ez egy elég közismert jelenség. Én azért vagyok a kvóta híve egyébként, mert hogy a kvóta tulajdonképpen, hát egy olyan társadalomban, főleg amelyik ennyire elmaradott ebben a kérdésben, mint Magyarország, tulajdonképpen, tehát ahol magától nem várható az, hogy majd nők tömegei kezdenek benyomulni a politikába, vagy beengedődni, ott a kvóta valójában a legegyszerűbb mód arra, hogy ez előbb-utóbb kiderüljön, és sőt, én nem is mondanám azt, hogy 30%-os kvóta, mert az Magyarországon szerintem még mindig nem lenne elég arra, hogy a nők merjenek nőpolitizálást is folytatni, azon kívül, amivel egyébként amúgy szakterületileg foglalkoznak. Egészségügy, oktatás, gyerekvédelem téma, gazdaság, bármi, hogy abban hogy nőjogi szempontokat is belevigyenek, hanem én egyenest az 50%-os kvóta mellett tenném le a voksomat, ha ez bárkit érdekelne, vagy bárki úgy gondolja, hogy ő komolyan szeretné megtudni azt, hogy mit lehet kihozni a magyar társadalomból. De egyébként a magyar társadalom, Magyarország amúgy ilyenfajta egyenlőségek tekintetében, meg általában szexizmus kérdésben következetesen évtizedek óta az európai országok legutolsó vagy legutolsó előtti helyén rohangászik. Újra, meg újra, meg újra. Függetlenül egyébként tényleg az éppen aktuális politikai berendezkedéstől. És akkor ennek nyilván vannak ilyen botrányra alkalmas, vagy kevésbé alkalmas megnyilvánulásai, tehát amikor ugye a konzervatív oldalon könnyebb világossá tenni, hogy valaki lenézi a nőket, mert az elfogadott. Tehát azt mondom, hagyományos, úgynevezett hagyományos értékrendet vallani, tehát nem ciki azt mondom, hogy a nők helye a konyhában van, meg hogy a nők azok csak szüljenek. Van egy közeg, amely szintén így gondolja, azért szavaz többek között azért az ő szavazójuk, tehát ez elfogadottabb. Úgynevezett progresszívebb körökben ezt ügyesebben kell csinálni, mert ha ezt mondják, akkor ugye az az elvárás, hogy az ő táboruk az nem fogja ezt jó néven venni, hanem ezt másképp kell mondani, meg másképp kell csinálni, de hogy azért nagyon fontos megnézni mindig. Próbáltuk így az előzetes beszélgetésben megtalálni a helyes magyar szót arra, hogy lip service. A nézők, hallgatók nagy része valószínűleg érti, de így kb. Ilyen áltevékenység, meg álságos főhajtás, főbólintás, valamilyen témával, képmutató áltevékenység, valamilyen témával kapcsolatban, ami mögött nincsen valódi szándék, nincsen valódi elismerés, nincsen valódi elkötelezettség a tevésre, a cselekvésre. Ugye, és hát a baloldalon meg általában ezt szoktuk kapni. De valódi tevékenységet, valódi cselekvést ott is ritkán szoktunk kapni. És akkor közben még vannak ezek a helyzetet még jobban bonyolító és még jobban megcsavaró dolgok, hogy például mégiscsak ez alatt az elmúlt 13 sikerült végre megalkotni nagy nehezen olyan jogszabályokat, amik azért alapvetően fontos, bár egyáltalán nem kielégítőek, és elég vacakok, és mindegyiket megpróbálták olyan szintre lerontani, amilyen szintre csak le lehet rontani azért, hogy annyira hatékony, azért ne legyen, de legalább legyen, de mégis a kapcsolati erőszak tényállás, az zaklatással kapcsolatos szabályok, gyerekkori szexuális abúzus el nem évülése, most ugye egy újabb kísérlet annak a szabályozására, amit mi úgy nevezünk, hogy fenyegető zaklatás, ami egy párkapcsolat megszakadása utáni zaklatást jelöl, ugye az angolban stalking a specifikus neve, ahol igenis, hogy van fenyegetés, még akkor is fenyegető, hogyha az elkövető nem effektíve, explicit fenyegetéseket alkalmaz, de az áldozat, aki korábban partner volt, és egy bántalmazó kapcsolatból lép ki, az pontosan tudja, hogy a számára ez fenyegető, és az is jogosan, tehát ugye megpróbálták ezt valamilyen módon így leképezni a büntetőjogban. Igen, a 222-es paragrafusát egész, a zaklatás paragrafust egészítették ki, de természetesen nem jól, nem elég jól, nem elég hatékonyan, csak akkor lehet alkalmazni, kérvényezni kell, akkor a bíró mondhatja az aklatónak, hogy szíveskedjék ezt abbahagyni, ugyan drága uram, tipikusan férfiak csinálják, tehát ezért drága uram. Már, hogy a bíró megkérheti. Hát felszólíthatja, igen, és figyelmeztetheti, hogy bűncselekményt követel, hogyha folytatja, és akkor ezt a figyelm, mintha amúgy nem tudná. De hogyha ez mondjuk, hogyha én ellopok egy valamit a boltból, egy telefont, igen. És akkor felszólítanak, hogyha ezt folytatni fogom, ezt a lopkodást, akkor... Igen, aha. Igen. És már ezt is csak akkor, hogyha amúgy folyik ellened büntető eljárás a lopás miatt. Tehát, hogyha itt senki nem jelentett föl, vagy lezárták a nyomozást azért, mert a kamera nem vette föl, nem az áldozat kamerája, hanem egy kívülálló, független, pártatlan kamera nem vette föl, hát tényleg nem fölveszi, az nem elég. De tényleg nem, igen, tehát hogy igen, tehát hogy a bántalmazott által készített felvételeket, azokat például vagy befogadja a bíróság, vagy nem, ez a saját döntése, vagy figyelembe veszi, vagy nem, az igazságügyi szakértő vagy megnézi, vagy meghallgatja, vagy nem, vagy azt gondolja, hogy ez fontos, és tényleg bizonyíték arra, hogy az elkövető elkövetett valamit, amikor éppen elkövette, ami föl van véve. Hogy ez manipulált felvételek? Hogy én nem tudom, hogy manapság próbálna. Mitől tartanak, amikor elég könnyen ellenőrizhető azért, hogy valami manipulált felvétele. Nem, attól tartanak, hogy a bántalmazókat meg kell büntetni, ha engem kérdezel. Nem akarják őket számon kérni. És itt megint ugye itt a kérdés, hogy ugye ezek egyszerű kérdések, de nagyon bonyolult válaszok, hogy minden összefügg. Miért? Mert a bántalmazók nagy része férfi. A társadalmak nem arra vannak berendezkedve, hogy férfiakat az általuk elkövetett határátlépésekért felelősségre vonjanak. Arra vannak berendezkedve, hogy férfiak léphessenek át határokat. Miért férfi, és miért férfiak tudnak átlépni határokat? Mert, és itt jönnek be a társadalmi nemi szerepek, a férfiaknak van tipikusan megengedve társadalmilag, hogy ezt megtegyék, és a nőknek meg nincs megengedve. A társadalmi berendezkedéseink tipikusan azt teszik lehetővé, sőt arra szocializálják a gyerekeket, attól függően, hogy fiúk vagy lányok, hogy bizonyos dolgokat megtehessenek, és bizonyos dolgokat ne tehessenek meg magukkal, másokkal. Én úgy érzem, hogy teg a végtelenségig tudnánk beszélni ezekről, szerintem ami még... Úristen, tényleg még több téma van, amivel érdemes lenne beszélni, vagy amiről érdemes lenne beszélni, de ami nekem ebben nagyon érdekes lenne, az az, hogyha valaki, aki néz minket, az, és azt mondja, hogy hát ő már pedig nem egy bántalmazó férfi, és mondjuk tényleg így is van, mint amúgy valószínűleg tényleg egy túlnyomó része, nem tudom, hát nyilván a mi kedves nézőinknek biztosan. Egész biztos. Na szóval, hogy amire ki akarok lyukadni, hogy mi van, hogyha valaki ezt úgy nézi, hogy ő tényleg nem szeretne ebbe részt venni, nem szeretné támogatni ezt a működését a társadalomnak. Én azt vettem észre, hogyha valamilyen máshogy szeretnénk élni, mint amit látunk, hogy így körülvesz minket, akkor magunk körül ki tudunk alakítani olyan környezetet, hogy olyan emberekkel veszük körül magunkat, meg mi úgy működünk a környezetünkben, hogy azzal megpróbáljuk azt megváltoztatni, megpróbáljuk bemutatni, hogy lehet másképp is élni, akkor tehát ezek az emberek, akik hasonlóan gondolkodnak, azok meg tudják találni egymást, és ők maguknak ki tudnak alakítani, hát most jobb ilyen buboréknak fogom nevezni, de talán amúgy tényleg jó ez rá, mert ez nem, amíg csak ilyen kis lokálisan működő sejtekként léteznek ezek, addig nem biztos, hogy ez az egész társadalom így tud működni, és addig nyilván ezek veszélyeztetettek is, kilép egy ember belőle, mondjuk akkor lehet, hogy összeborul, de hogy ezek a buborékok előbb-utóbb összeérhetnek, és így talán el lehet érni egy társadalmi változást, de az viszont semmiképp sem idealizmus, hogyha azt mondom, hogy magunk körül biztosan meg tudjuk változtatni a világot, magunk körül, a szűk társadalmi körünket, az biztosan meg tudjuk változtatni, meg tudunk rajta javítani, de mit tud tenni az a férfi nézőnk, aki mondjuk a egyenlő partneri kapcsolatban gondolkodik, és erre is szeretne törekedni, milyen hibákat ne kövessen el, hogyha szeretné támogatni a párját, és szeretné őt is a karrierjében, meg anyaként is úgy támogatni, hogy a megfelelő megbecsülést megkaphassa. Én a nagyon-nagyon klasszikus feminista szlogent ajánlanám elsősorban a figyelmébe, hogy ezt így tartsa észben, és villogtassa a szeme előtt a mondatot napi szinten megállás nélkül, a személyes, az politikai. Ami azt jelenti, hogy bocsánat, a személyes, az politikai. Aha. The personal is political. Uh-huh. Soha nem kell elhinnünk senkinek semmit, amit mond. Azt érdemes elhinnünk, amit csinál. Aha, értem. Amikor, és ugye itt visszatérünk megint ehhez a látvány mondásokhoz. Mikor valaki mond valamit arról, hogy mit gondol, mit hisz, akár mély meggyőződéssel is mondhatja ezt, vagy hiheti azt, hogy ez mély meggyőződése, a nők és férfiak többek között a nők és férfiak közötti egyenlőségről, vagy bármilyen más társadalmi hierarchiáról amúgy, akkor érdemes megnézni, hogy valójában mit csinál. És azt leginkább otthon lehet megnézni. Uh-huh. A legbeszédesebb az, amit otthon csinál. Úgyhogy tarts a szem előtt azt, hogy az egyenlőség az azt jelenti, hogy 50-50 a munkákban, akkor is, hogyha az egyik fél többet keres, mert az, hogy ő többet keres, az egyáltalán nem biztos, ha ő férfi, az egyáltalán nem biztos, hogy ez azért van, mert ő annyival értékesebb munkát tesz le az asztalra, mert azért van, mert a társadalom egyszerűen azt a munkát jobban értékeli, vagy azért, mert ő férfi, és azt a munkát végzi. Vagy azért, mert ő dolgozik, és nem pedig otthon van a gyerekekkel. Vagy, ha mind a ketten nem keresnek, hanem az egyik fél nem keres, akkor az nem azt jelenti, hogy nem dolgozik, hanem csak azt jelenti, hogy nem kap érte pénzt, és amikor úgy állítjuk ezt be, mintha a partnere tartaná el, akkor az egy rettenetesen hamis beállítás, mert a partnere nem eltartja, hanem hoz minimum, még a legjobb esetben is csak azt mondhatjuk, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az a család egység így tudjon funkcionálni, hogy valaki amúgy gondoskodik azokról az otthoni dolgokról, amikről gondoskodni kell, pénz nélkül. Volt annak idején kísérlet, kezdeményezés amúgy Angliában a házi munka megfizettetésére az állammal. Uh-huh. Ugye mindig az a baj ezekkel a dolgokkal, amikor nők pénzt kapnak, nőknek pénzt ajánlanak, tipikusan egyébként ilyen szemkiszúrós mennyiségű pénzeket. Tehát most mondjuk Magyarországon nem is feltétlenül, mármint legalábbis az első egy évben, vagy fél évben? Az első fél évben azt hiszem, igen, vagy lehet, hogy egy évben, nem tudom. Tehát van azzal probléma, amikor nőknek pénzt ajánlanak azokért a munkákért, amik egyébként, vagy azokért az élethelyzetekért, amik egyébként kiválóan alkalmasak arra, hogy őket utána csapdában tartsák. Hogy már ne tudjanak visszalépni mondjuk a munkaerőpiacra, igen. Kihagyják azt a 3-5 év fejlődést, abszolút. Szakmai fejlődést. Igen. Tehát ezt így szokás azért ebből a szempontból is elemezni, hogy jó ötlete az, hogyha azt gondoljuk, hogy a nők kapjanak tényleg egy teljes fizetést azokra az időkre, amíg gyerekekkel otthon vannak, vagy azokra az időkre, amíg másokat ápolnak, ami amúgy az állam feladata lenne, akár idősebb családtagokat, vagy amikor a gyerekeik betegek, és valamennyi időt ott kell lenni velük, és így tovább. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban tök érdemes árnyalt véleményt megformálni. Tehát igen, jó. Most például ugye nyilván a kormányzat arra utazik, hogy megvásárolja például azt a korosztályú nőt, amelyiknek ez éppen aktuálisan probléma, és ez minden választás előtti időszakban így szokott lenni. Meg kell próbálni megvásárolni azt a választói réteget valamilyen vagy kevés, vagy sok pénz így hirtelen felajánlásával, de mégis 10 000 forintok is sokat jelenthetnek valakiknek, amiről azt feltételezzük, hogy pont annak a választási rétegnek igazából joggal járna, és szüksége is volna rá. És most például éppen ez történik, de azért tök érdemes árnyaltan gondolkodni erről. Igen. Egyébként azt gondolom, hogyha egy magas fizetést kapnának nők azért, amit ilyen helyzetekben végeznek, munkát, akkor amúgy fölmenne ennek a presztízse valóban, és például könnyebben tudnának elhelyezkedni a munkaerőpiacon utána, mert az lenne a köztudatban, hogy addig is egy magas, presztízsű munkát végeztek. Egyébként amerikai kutatások réges-régen kimutatták, hogy a legjobban a cégek tipikusan a 30-40-es munkaerőpiacra visszatérő nőkkel járnak, mert elképesztően sok skillt, készséget hoznak magukkal, amit addig szedtek össze, ameddig 1-2-3-4-5 családtagot menedzseltek folyamatosan megállás nélkül 24 órában, plusz az ehhez kapcsolódó összes munkást, gyakorlatilag az összes szerelőt, az összes adminisztrációt, és így tovább is szóval, tehát, hogy elképesztően sok a tudásuk, a menedzsment tudásuk, és másodszorban pedig nyilván nagyon elkötelezettek a munkájuk megtartása iránt. Hogyha egy olyan... És ebben benne van az is, hogy kevesebb fizetést is adnak valószínűleg neki. Benne van ez is, nyilván, valószínűleg, de nem ebből a szempontból nézték, hanem abból a szempontból, hogy mennyire jó munkaerők az adott munkahelyek szempontjából. Tehát ezt tekintették. Aztán, hogy persze meg is éri őket alkalmazni, nem csak ezért, mert nagyon jó munkaerők, hanem azért is, mert adott esetben kevesebb pénzzel is beérik, az már egy másik kutatásnak a témája, vagy több másiknak, és azt is persze találják. De hogy egyáltalában, tehát hogyha egy olyan, hogyha egy magasan elismert kvázi munkából mennének vissza a munkaerőpiacra, akkor simán elképzelhető. Ez most csak egy utópia, nem tudjuk, hogy ez hogy lenne, mert erre sehol a világon nincsen példa, és egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ez bármilyen állam meg szeretné próbálni, hogy ezt letesztelje, hogy ez tényleg így van. Nem tudom, honnan indultunk, valahonnan ide jutottunk. Igen, az, hogy az egyenlő párkapcsolat. Tehát mit tud tenni? Gondolkozzon 50-50%-ban, gondolkozzon abban, hogy ő nem segít, hanem ő részt vesz. Uh-huh. Tehát a szavakat változtassa meg a fejében. Nem az a dolga, hogy segítsen, nem az a dolga, hogy részt vegyen. A támogatást is ebben az értelemben, ha egyáltalán. Tehát a támogatást, mint szót is ebben az értelemben kell értelmezni. Nem patronálóan támogatgatom, hanem támogatólag állok mellette abban, hogy tudja csinálni, és mindent beleteszek, amim van azért, hogy ezt lehetővé tegyem, és ezt segítsem. És akkor itt az 50-50 tényleg a legalapvetőbb. Mosogatok-e annyit? Vagy ha nálunk úgy van leosztva, hogy te nagyon ügyesen meg szeretsz mosogatni, mert ez például neked megnyugtató, akkor van-e másik házunk, amit én ugyanannyi időben, ugyanolyan gyakorisággal, ugyanúgy végzek, amit ezért nem neki kell végezni. Előfordul ebben a párkapcsolatban, hogy valakinek van egy fontos eseménye, egy üzleti tárgyalása, egy meetingje, egy vizsgája, egy időpontja egy orvoshoz, egy vizsgálatra, ami nem tud létrejönni azért, mert a másik fél nem érkezett haza időben, mert az ő tárgyalása fontosabb volt, vagy hirtelen bejött valami, vagy el kellett menni valamilyen céges vagy baráti eseményre. Ha előfordul, akkor ezt abban a pillanatban meg kell változtatni, mert akkor az nem egy egyenrangú párkapcsolat. Uh-huh. Olyan nincs, hogyha valakinek van egy fontos eseménye, akkor én megengedhessem magamnak azt, hogy anélkül, hogy ezt alaposan átbeszéljem vele, és megnézzük együtt, hogy ha nagyon muszáj, nekem az is nagyon fontos, amit nekem kell csinálni, akkor hogyan tudjuk biztosítani, hogy mind a együtt eldöntve, hogy mind a kettő létre tudjon jönni. Uh-huh. Hogy nem hozok döntéseket egyedül, fontos döntéseket, nagy döntéseket. Hogyha a másik fél meg akarja tartani a határait, azt nem személyes sértésnek veszem adott esetben. Már mire gondolsz? Akar olyan időket, amiben egyedül van. Akar uh-huh. olyan időket, hogy nyilván a féltékenység abszolút nem fér bele. Az emberek nem tudják általában megkülönböztetni az érzéseiket a cselekvéseiktől. Tehát az, hogy féltékenynek érezzük magunkat, ez egy dolog. Uh-huh. Beszélgethetünk vele orvosunkkal, gyógyszerészünkkel, pszichológusunkkal, dolgozzuk föl, csináljunk vele valamit, természetesen vizsgáljuk meg, hogy van-e, hogy van-e rá objektíve okunk. Tehát, hogyha van egy partnerünk, aki nem kizárólagos akar lenni, akkor nyilván dolgunk, hogy eldöntsük magunkban, hogy nekünk ez megfelel közös beleegyezéssel, vagy nem felel meg. De az nem dolgunk, hogy féltékenykedéssel zaklassuk. Uh-huh. Tehát az érzés és a cselekvés itt megint szétválik, és fontos, hogy mit cselekszünk. Uh-huh. A mindennapi élet fogja meghatározni azt, hogy az egyik félnek a párkapcsolatban szűkül-e a tere, a mozgástere, a gondolkodási tere, az érzelmi tere, a gazdasági tere, és a másiknak növekszik-e, és igenis az ő kárára. Tehát abban az értelemben ez egy zero sum game, uh-huh. tehát egy nulla végösszegű játszma, hogy amit én nyerek, azt a másiktól el kell vennem. Mert hogy kettőtöknek összesen 24 órája van. Hát végülis 48. Igen. Tehát, hogy ahhoz, hogy én szabad legyek, ahhoz a másiknak el kell végezni azokat a munkákat, amiket egyébként mindenképpen el kell végezni. A ház körül, a gyerekek körül, a család körül, az érzelmi munkát, a gyakorlati munkát, a saját munkáját, valahogy mind bele kell szuszakolni. Uh-huh. Induljunk innen, és ha ez már megy, akkor utána beszélgethettünk szerintem érzelmi megoldásokról, hogy ez hogyan, kire, milyen terhet, ró vagy nem ró. Mint annyi minden másban feltételezem, hogy itt is a kommunikáció a kulcs, hogy meg tudjátok-e beszélni otthon, hogy akkor kinek mi a fontos. Ez nagyon jó, hogy mondod, hogy a gondolatok meg a cselekedet is ebben teljesen más, mert amúgy lehet, hogy mondjuk pont benned, aki mosogatsz, és most hallgatod, benned is megfogalmazódott, hogy ja igen, lehet, hogy máshogy kéne ezt csinálnunk, meg itt a közös dolgokat megosztanunk, akár a feladatokat, akár az időbeosztásunkat, de nem csináltunk meg, akkor, ja, hát akkor ez teljesen mindegy, hogy mennyit gondolkodtál rajta. De ilyen szempontból pedig azért feloldozó az is, hogyha meg féltékenykedtél, de nem mutattad ki, csak eszedbe jutott, hogy akkor viszont akkor a hibát se követtél el. Igen, hát hogy az ember mire gondol, azt nem akarjuk, és nem is nagyon tudjuk befolyásolni, gondolatrendőrséget szerintem valóban senki nem akar bevezetni. Majd lehet, ha visszatérünk ugye erre a motherless témára, az egy rettenetesen szomorú dolog, hogy embereknek ilyesmi az eszébe jut. De hogyha ez mindig örökre, egész életében az ő saját fejébe bezárva marad, és soha semmilyen formában nem jön ki onnan, akkor nem nagyon érdekes, akkor nem nagyon kell vele mit kezdenünk. Tehát minden ilyesmi abban a pillanatban válik problémává, amikor minden olyan elnyomásra irányuló igény, cél, szándék, akár erőszakra irányuló célszándék, akkor kezd el problémává válni, hogyha kikerül az ember koponyája által bezárt térből. Bármilyen formában. Van bárki másra. Igen, vagy még ha nincs is hatással, hát igen, még ha nincs is hatással, szerintem. Tehát legyenek dolgok, amiket nem megengedett mondani például. Akkor sem, hogyha valaki abban a pillanatban konkrétan nem károsult. Én még egy dologra szerettem volna kitérni, mert lassan itt a műsoridó végéhez érünk, de mondtam, hogy nem fogunk Orbán Viktor reggeli beszédével, meg Rogán tegnapi beszédével, meg Magyar Péter Facebook oldalával foglalkozni ma, de mégis arra gondoltam, hogy ha már ilyen kiváltságos helyzetben állunk itt, hogy van egy nőjogi aktivista is a körünkben, és mégis propi péntek van, nézzünk rá az Origo címlapjára. Ez biztos nagyon izgi lesz. Nem tudom, hogy milyen gyakran szoktad nézni az Origo címlapot. Nem tudom, milyen gyakran szoktad nézni, de jellemzően a politikai és a sporthírek mellett ma úgy látom, hogy különleges nap van, mivel családot védő intézkedésekről ír az Origo a címlapján, nem pedig azonnal nőkről, de hogyha egy kicsit lejjebb tekerünk. Nem kell nagyon sokat tekerészni. Igen. Jó, nyilván Pride, Dezsa Balázs véleménycikke, ezt majd mindenki a saját szabad idejébe elolvassa. De igen, itt van a pillanatok alatt letarolta az internetet a 22 éves szexi bírónő, tehát itt már nem is sportról van szó, mert jellemzően inkább sportolók barátnőiről láthatunk képeket, vagy a körte melleivel hódít, megvadulnak a férfiak az egzotikus szépségért. Szexi privát képek, esetleg az imádja a férfiak arcába tolni feszes fenekét a párducstestű fiatal énekesnő, kötőjel szexi képek a parajdi sóbánya összeomlása mellett, és ez a ráadásul ugye például hogy úgy bírónő, hogy foci bírónő. Azt hittem, hogy itt tényleg igen, valószínűleg egy valódi bírónő nehezebben úszná ezt meg. Még akkor is, ha van kedve amúgy szexi fotókat közé tenni magáról, vagy úgy magától így volna kedve. Hát jó, maradjunk ennél, de hogy... Úgy nevezett szexi fotókat, mert közben még ráadásul ez is egy, mindegy, ez egy egész másik beszélget, több másik beszélgetés témája lehetne, hogy mit értünk azon, hogy ezek szexi fotók, kinek szexik, kinek a szemével nézzük, mi az elvárás, hogy hogyan legyenek ezek a nők szexik, mindegy. Erről volt is egy nemrég egy beszélgetés amúgy erről a témáról, pont a szabadít kimondani egy másik adásnak a nevét. Természetesen. Igen, a Zsófilterben egy tök érdekes beszélgetés volt erről, annak magyar csoportnak a kapcsán, ahol férfiak szintén ilyen fotókat osztogatnak meg nőkről, amiket nem kéne, vagy nem lenne joguk megosztani, meg aztán majd írások is születnek még erről. Amit itt látunk, és ez egyáltalán nem új, és tulajdonképpen dögunalmas szerintem, és teljesen abszurd, az én szememben teljesen abszurd, hogy ezzel még mindig lehet azt hinni, hogy ez ilyen közönségcsalogató. Egy ilyen címlapon mindenki lát X férfit, ilyen, olyan, amolyan szerepekben. Politikus, orvos, bíró, rendőr, sofőr, munkás, ilyen-olyan szakmai szerepekben. És akkor, hogy lát mellette X számú nőt, tipikusan eleve sokkal kevesebbet, de mondjuk, ha így tudják csak őket bemutatni, mert eddig terjed az elméjük, az abszolút elfuserált seggfej elméjük, akkor nem is baj, ha kevesebbet, de hogy látsz ott néhány nőt, kevesebbet, aki zéró szakmaisággal, a szakmaiságának... De bocsánat, ő egy bírónő. Igen, de nem az az érdekes benne, hogy ő egy sportbíró, hanem az az érdekes benne, hogy megmutatja a bikiniét. Szóval ez valami olyan mérhetetlenül olcsó és primitív, nem tudom, nyálcsorgató, vagy a nyálcsorgattató, szerintem egyébként a célközönségét is lenéző sajtózás, amiről így azt remélni az ember, hogy a 21. században ennek így leáldozott már az ideje. Tehát most már azért reklámokban például lényegesen nehezebb azt csinálni, amit a 70-es, 80-as, 90-es évek elején még teljesen oké volt csinálni, hogy a legrandomabb baromságokat is egy pucsító bikiniben levő nőkkel próbálták eladni. Uh-huh. Drótkerítéstől kezdve nyilván az autókig. Ma már azért például a reklámszakmában ez eléggé ciki, ha valaki még mindig ezzel próbálkozik. Nem ennyire arcba tolja. Igen. Hogy egy sajtótermék ezt méltónak, önmagához méltónak, és az olvasott táborához méltónak gondolja, kizárólag így tud bemutatni nőket, nem tud bemutatni nőket szakmaiságukban cselekvő, aktív, autonóm személyként, ez szerintem lenézés. Tehát nem csak a nőké, természetesen a nőké, de az egész olvasótábor lenézése. És én nem nagyon értem, hogy ezt miért hagyja egy olvasótábor. Nyilván azok a férfiak, akik amúgy szeretik csorgatni a nyálukat ezekre a nőkre, meg amúgy is, maguk is alapvetően szexuális tárgyként tekintenek az egyszerű hétköznapi életükben a nőkre, azok nyilván örülnek neki. De tételezzük már föl azt, amit te szeretsz föltételezni, hogy a társadalom többsége nem ezt akarja csinálni. És hogy akkor mibe kerülne amúgy egy akár Origónak, akár ilyen más bulvárlapnak azt mondani, hogy nézzünk már egy picit több tiszteletre, nézzünk már egy picit többet ki az olvasótáborunkból. Nem hozná ez fel az olvasótábort legalább egy olyan szintre, amivel már érdemes számolni, vagy beszélgetni? Szerintem van alapvetően ez a sex sells, tehát a soft pornó az teljesen egyértelműen átveszi az uralmat az interneten. Amúgy a YouTube-on is, thumbnailekben, az Instagramon, az ember rákattint csak arra, hogy keresés, és abból végtelen mennyiségű soft pornót dobál föl, és nagyon sok ilyen felület van, ami erre megy rá, de hogy olyan, ami nem is feltétlenül, nem egy ilyen egyértelműen bármilyen pornográf, csak hogy úgy van az egész... Szexualizált tartalmak. Igen. És akkor lehet, hogy csak utána veszed észre, hogy rákattintott, hogy miért kattintottam, ez nem is érdekel. Ja igen, mert oké, egy olyan kép volt előtte, hogy így elterelt az ember figyelmét. Ott volt egy mell, vagy ott volt egy alacsony vágású bugyi, vagy mit tudom én, egy has. Én valahogy mindig úgy érzem, ezt persze megint csak nem fogom tudni kipróbálni, hogyha én férfi lennék, akkor én tiltakoznék ez ellen. Mm. Mert tényleg azt gondolom, hogy ez férfiként is sértő. Kéne, hogy legyen. Miért tételezik föl rólam azt bárki, hogy engem csak az érdekel egy nőből, hogy nem tudom én, hogy néz ki a mell egy nagy dekoltásban. Mi a fenért tételezik föl? És persze nyilván minél több férfi nem tiltakozik ellene, annál jobban feltételezhetjük, hogy ja igen, azért, mert tényleg csak ez érdekli őket. Szerintem senki vagy főleg nem az... ez érdekli. Őket. Ja, senki nem azt gondolja, hogy akár csak azt magáról, hogy főleg ez érdekli, de közben meg nehéz az ösztönvidágnak olyankor szerintem, tehát az, hogy az ember rákattint egy ilyenre, meg hogy nem tudom, ott vannak ezek a bulvárlapok, ami tényleg fizikai, materiális lap, amit az ember kinyit, és ott van egy pucérnő benne. Ez nem ösztön, ez szocializáció. Uh-huh. Vannak a világban társadalmak, ahol a nők egy szál pendelyben szaladgálnak ugyanúgy, mint a férfiak, uh-huh. és ott nincs több nem erőszak például, vagy nincsen nyált csorgatás arra uh-huh. nőre, aki egyébként még szülés előtt is akár, tehát így teljesen proper, szépségideálnak megfelelő alakkal rohangászik, felső takarás nélkül, tehát uh-huh. póló, trikó, melltartó, mit tudom én, valami nélkül. De ez nem ösztön, uh-huh. ez szocializáció. És az, hogy az ember átszocializálja magát, morálisan elfogadhatóbb, egy méltóság teljesebb, és a másik ember méltóságát is figyelembe vevőbb gondolkodásmódba, ez alapvetően egyéni döntés kérdése uh-huh. bizonyos keretek között. Tehát, hogyha van hozzáférésem ahhoz, hogy ezt megtehessem, és azért azt gondolom, hogy egyrészt itt, akik ezt a műsort nézik, meghallgatják, azoknak van, és a társadalom egy jelentős részének van uh-huh. hozzáférése, mert azért az internethez van hozzáférés, és elég kevés. Első kérdést kell föltenni ahhoz, hogy az ember utána el tudjon indulni már azoknak a kérdéseknek a mentén további tanulások felé, tehát elég sok mindenkinek van, nem mindenkinek nyilván, de hogy az, hogy én ezt vállalom ezt a feladatot, na ez például egy olyasmi, amitől függhetnek egyenrangú párkapcsolatok. Vállalom-e a felelősségét annak, hogy újra tanuljam azokat a szocializációs mintákat, amikkel teletömték a fejemet, hogy nekem nyálat kell csorgatni egy bikinire. Mi a francér? Miért kéne? Hogy nekem arra kell foglalkozni egy nemzetközi, nem tudom, női tudósnak a megjelenésekor, hogy milyen a frizurája. Hogy bíróként nekem számít-e, hogy az engem képző, és saját tapasztalatot mondok, hogy az engem képző trénerek, akik egy szakképzésben, szakkérdésben képeznek engem valamiről, amit nekem kutya kötelességem tudni, de nem tudok, mert különben rossz döntéseket fogok hozni, egyszerűen szakmailag nem megalapozott döntéseket fogok hozni. És ez az ember azért van itt, hogy segítsen nekem szakmailag megalapozottabb döntéseket hozni. Egy tegnap vásárolt, tehát vadonatúj, gyönyörűen csillogó Doc Martens pakancsban jön engem képezni, vagy nem, és fölállok-e a képzésből azért, mert hogy nem tisztel engem azzal, hogy egy normális szipőt fölvegyem. Ez, úgy érzem, hogy ez egy valós esemény. Igen. Tehát, hogy nem gondoljuk azt, hogy amikor ezeknek a szocializációs elvárásoknak így alámegyünk, akkor egy elég fontos dolgot közben teljesen elveszítünk a szem elől, hogy ezek a nők, ezek amúgy valamivel foglalkoznak, és nekünk azzal kéne foglalkoznunk, hogy mivel foglalkoznak, hogy mit csinálnak. Mm. És megtehetjük azt, hogy úgy csinálunk, mintha semmit nem csinálnának, mert csak arra vannak, hogy dekorációk legyenek, és aztán utána azt is megengedhetjük magunknak, hogy méricskéljük, hogy milyen mértékben felelnek meg a dekorációs céljuknak, vagy az én tekintetem, vagy akár nem csak a tekintetem kielégítésének a céljának. És aztán ugyanezt számon kérhetem más nőktől is, és elvárhatom más nőktől is, hogy ők is csak így tekintsenek ezekre a nőkre, és aztán elvárhatom maguktól a nőktől is, hogy önmagukra így tekintsenek. Hogy úgy tekintsenek magukra, amikor reggel elkezdenek öltözködni, hogy mennyire fognak megfelelni a ruházatukkal a férfi tekintetek aznapi elvárásainak, és a férfi tekinteteket amúgy szócsőként csatornázó női tekinteteknek az elvárásaiknak, és nem pedig abból a szempontból, hogy elég kényelmes nekem ez az öltözék ma ahhoz, hogy egy 4 órás, nagyon fontos üzleti tárgyalásban én helyt tudjak állni, anélkül, hogy arra kell figyelnem, hogy szétesik a lábam, mert a tűsarkú hegyesorú cipőm széttrancsírozta. Sajnos amúgy a végére értünk az időnknek, bár szerintem teljesen az örökké valóságig folytathatnánk ezt a beszélgetést, mert annyi aspektusa van ennek a kérdéskörnek, és örülök, hogy a végére ide is eljutottunk, hogy mindannyian amúgy változtathatunk magunkon, és ezzel formálhatjuk a társadalmat, és ebben van elég sok munka, mert nem biztos, hogy erre, hogy a bírónő bikinis képét rakja ki egy hírportál, erre az lesz a megoldás, hogy a jegybank elnöknek a fecskés képét kell kirakni mellé, hogy kiegyenlítsük a nemi egyenlőtlenségeket. Mert biztosan sokkal szívesen megnéznék. Amúgy biztos mókás lenne az is, de... Más miatt valószínűleg. Igen. De ott rögtön tudnánk egyébként, hogy ez a szakmaiságához képest egy elég lealázó dolog. Igen, ott rögtön tudnánk, igen. Érdekes módon. ahogy Varga Mihály úszósapkában. Jó, nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy nagyon velünk... Hát igazából, hogy mi veled tarthattunk ma. Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon klassz, élvezetes beszélgetés volt, és nagyon remélem, hogy a nézők és hallgatók fognak itt-ottam ott bizonyos pontokat profitálni belőle, amit tudnak hasznosítani a hétköznapi szemléletmódjukban. Mesélsz még esetleg arról, hogy hol lehet a munkásságodról többet hallani? Vagy esetleg ajánlanál valamit, vagy valakit, akit érdemes... annak, aki érdeklődik, felkeresnie, hogy további tartalmakat találjon, mert wow. Neked nincsen végül is saját csatornád, vagy... Nincs. Nem, én egyike vagyok azoknak az elvakult, annó elkötelezett aktivistáknak, akik rengeteg dolgot írtak, de semmi alá nem írták oda a nevüket. Úgyhogy a Nők Joga Honlap, hanem az egyesületek, meg a szervezetek nevét, tehát a Nők Joga Honlapon a NANE Egyesület honlapján szerintem egyébként hasznos anyagokat lehet találni. Egy részüket nyilván én írtam, egy részüket másokkal együtt írtam, vagy egyenesen mások írták, de én azt gondolom, hogy ezeken a honlapokon érdemes tájékozódni, ha valakit mondjuk a nők elleni erőszak témája érdekel. Ha más témák érdekelnek, én nagyon ajánlom Nógrádi Noának a Noával készült interjúkat, Sáfrány Rékával készült interjúkat, Kovács Eszter az egyik személy, aki magyarul is, nagyon széles körűen ilyen, ha valakit a politika világa érdekel, széles körűen nőszempontú elemzéseket szokott csinálni árnyaltan. Szerintem egy ilyen hub, tehát egy ilyen csomópont, ahonnan így ki lehet indulni, amit hallgatni lehet, nem csak olvasni, az tényleg a Zsóf Filter, mert az volt Magyarországon tulajdonképpen az első ilyen nagyobb elérésű, nőszempontú, de politikailag is elemző, társadalompolitikailag és politikailag is elemző hely, ahol nagyon széles spektruma van a témáknak, az anyaságtól, a terhesség, általában a reprodukciós jogok, a nők reprodukciós jogai, a politika, tehát hogy tényleg nagy egészségügy, oktatás, nők elleni erőszak, tehát ott érdemes elindulni, és aztán nyilván lehet találni még másokat. A Tilosnak van egy nagyon-nagyon-nagyon régi, azt még annó kollégákkal indítottuk 90-es években, a Drágám, hol a vacsorám nevezetű ilyen nőszempontú műsora, ami szerintem azóta is működik, most már nyilván azóta többszörösen változott, hogy kik csinálják. Szóval, hogy érdemes azért körülnézni, nyilván természetesen vannak már az online ilyen csomópontok, a nőkért.hu, ahonnan ki lehet indulni, a női érdeknek, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, röviden női érdeknek a honlapja, ahonnan a különböző témák felé el lehet indulni. Úgyhogy rá kell, érdemes rá menni a netre, szabad használni a kereséshez ezeket a szörnyen radikális szavakat, hogy nő, meg hogy feminizmus, meg hogy genderkritikus, és akkor valószínűleg olyan helyekre fognak jutni a kedves érdeklődők, amelyek valóban ezeket a szempontokat így figyelem, női jogi figyelembe veszik. Nagyon szépen köszönjük az ajánlásokat is, és akkor hát innentől mindenki el tud indulni a saját útján, és remélem, hogy lesz majd még alkalmunk még hasonló témákról beszélgetni, akár így együtt is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Köszönöm, és sziasztok, viszlát! Köszönjük szépen, hogy ti is itt voltatok. Ne felejtjétek el, hogy a Fókusz Stúdiót tudjátok támogatni a webshopunkban, a Kopasz Csimpánzon megvásárolt termékekkel, a Patreonon, az ipon.hu-n, hogyha vásároltok, akkor a jól van ez így kosárkód segítségével. Nekem pedig van már júliusban meghirdetett Legyen Minden Jó turném, azt a legyenmindenjó.hu-n és az Akkor is Csokker Instagram oldalon tudjátok követni. Köszi szépen, hogy itt voltatok velünk ezen az egész vendéghéten. A jövő héten újra el fogunk jönni, lehet, hogy még hétfőn lesz majd megint egy vendégszereplés, de utána már visszatérünk a megszokott formátumhoz. Köszi az egész hetes figyelmet, jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?